Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 listopada, punktualnie 18. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankaty. Kolejnych prób sforsowania polskiej granicy od strony Białorusi spodziewają się polskie władze. Państwa bałtyckie w pełni solidarne z Polską uważają, że Bruksela powinna mocno wspierać Warszawę. O tym, że nie będzie powrotu do zdalnego nauczania w całym kraju, mówi minister edukacji Przemysław Czarnek. Zaczynam od informacji z ostatniej chwili. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, na jutro może zostać zwołane dodatkowe posiedzenie Sejmu. Za kilka minut w tej sprawie zbierze się Prezydium Sejmu oraz Konwent Seniorów. Polskie służby specjalne spodziewają się, że w najbliższych godzinach lub dniach dojdzie do ponownych prób sforsowania granicy z Białorusią. Oznacza to też możliwość ataków na polskich funkcjonariuszy i żołnierzy. W ciągu dnia doszło do prób masowego sforsowania ogrodzenia granicznego. Według Straży Granicznej nie da się wykluczyć, że kolejne grupy migrantów ukrywają się w lesie po stronie białoruskiej. Na wysokości Kuźnicy może być w tej chwili nawet do kilku tysięcy osób. Zostały tam przywiezione przez białoruskie służby, które zmuszają migrantów do szturmowania granicy. Nigdy nie mieliśmy dotąd do czynienia z taką sytuacją, mówi chorąży Michał Tokarczyk ze Straży Granicznej. Są próby już uszkadzania tego tymczasowego ogrodzenia, które wybudowali żołnierze Wojska Polskiego. No i również są agresywne zachowania w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego i policjantów, którzy znajdą się po drugiej stronie. My próbujemy nie dać się sprowokować przede wszystkim i nie dopuszczamy do nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. W tej chwili granicy polsko-białoruskiej strzeży około 4,5 tysiąca funkcjonariuszy Straży Granicznej, ponad 9 tysięcy żołnierzy oraz kilkuset policjantów. Funkcjonariusze nie informują, jaką część tych sił skierowano do Kuźnicy. Tłumaczą to względami bezpieczeństwa. Karol Surówka, Polskie Radio. W związku z wydarzeniami na polsko-białoruskiej granicy odbyło się dziś posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego, a później prezydent Andrzej Duda spotkał się z premierem, ministrami oraz szefami służb. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch powiedział, że sytuacja jest niezwykle dynamiczna i budzi głęboki niepokój. Prezydent o sprawie rozmawiał już z przywódcami Litwy i Gruzji. Również ze względu na sytuację, z którą mamy do czynienia, pan prezydent zdecydował o modyfikacji swoich planów na najbliższe dni. Dzisiaj miał się udać do Słowacji, postanowił zmodyfikować tą wizytę, skrócić ją ze względu na sytuację, z którą mamy do czynienia, chociaż jednocześnie chciałby również z panią prezydent Czaputową omówić również i tą kwestię, z którą w tej chwili się borykamy. Państwa bałtyckie wyraziły poparcie dla Polski w związku z sytuacją na granicy z Białorusią. Przedstawiciele władz Litwy, Łotwy i Estonii uważają, że Bruksela powinna mocno wspierać Warszawę. Litwa jest w pełni solidarna z Polską, napisał na Twitterze prezydent Gitanas Nausėda. Jesteśmy gotowi dostarczyć naszym sąsiadom każde niezbędne wsparcie potrzebne do poradzenia sobie z wyzwaniem związanym z nielegalną migracją. O sytuacji na granicy Gitanas Nausėda rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. Obaj uzgodnili, że będą regularnie wymieniać się informacjami na ten temat. Słowa poparcia przekazał też w sieciach społecznościowych minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rynkiewicz. Unia Europejska musi odpowiedzieć i mocno wspierać Polskę i inne dotknięte kraje. Wspólnota musi przyspieszyć pracę nad dodatkowymi sankcjami wymierzonymi w Białoruś oraz współfinansować wzmocnienie swoich zewnętrznych granic, wskazał szef łotewskiej dyplomacji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Za pół godziny premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał o sytuacji na pograniczu z premierami Litwy i Łotwy. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek nie wyobraża sobie powrotu do zdalnego nauczania w całym kraju. Jak mówi, system, który teraz funkcjonuje, czyli przechodzenie na zdalną naukę na czas kwarantanny poszczególnych klas, gdzie są zakażeni uczniowie, jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia dobra uczniów. Mamy 3000 szkół, w których poszczególne klasy, pojedyncze klasy są na kilkudniowym pobycie w domu z uwagi na kontakt z osobą zakażoną. I ten system uważam jest najlepszy. Ja jako minister edukacji i nauki twierdzę, że ponowne przechodzenie na jakikolwiek tryb zdalny, systemowy w szkołach jest niemożliwy z punktu widzenia spustoszenia, które wywołało wśród dzieci przebywanie w domach na nauce zdalnej w drugiej i trzeciej fali, co było koniecznością, ale dzisiaj koniecznością nie jest. Według danych zaszczepionych jest około 80% nauczycieli i 37% uczniów. Niewykluczone, że we Włoszech przepustki covidowe będą wydawane wyłącznie zaszczepionym. Takiego zdania jest ekspert włoskiego rządu. Oznacza to, że nie będzie można otrzymać takiego dokumentu na podstawie negatywnego wyniku testu. Wirusolog profesor Walter Ricciardi wypowiadał się dla kanału informacyjnego telewizji Sky. Test antygenowy w 30% daje błędny wynik negatywny, czyli daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa. W przypadku agresywnej odmiany wirusa Delta to bardzo niebezpieczne. Jeśli zapowiedziana zmiana zostanie wprowadzona, niezaszczepieni stanowiący 17% populacji powyżej 12 roku życia nie będą mogli pójść ani do pracy, ani do szkoły. Nie będą wpuszczani do kin, teatrów, ani restauracji. Nie będą mogli podróżować samolotem, ani dalekobieżnymi pociągami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po 18:00 jeszcze prognoza pogody. W południowej połowie kraju oraz na zachodzie miejscami przelotnie popada deszcz. W obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Nocą od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie, koło zera w centrum, do plus 5 na Dolnym Śląsku. Jutro na Suwalszczyźnie i Podlasiu też pogodnie, poza tym pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia. Za to na południu kraju, tak jak dziś, może padać deszcz, w górach śnieg. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, zmienny. Jutro w dzień od 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 6 w centrum, do 10 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. W dzisiejszej audycji pytamy m.in. kierowców o światła, o sekundniki, o światła pulsacyjne, o sygnalizację świetlną, która być może byłaby mile widziana na Państwa drodze z i do pracy. Dwie dwójki i siedem trójek. Jestem kierowcą zawodowym i nie wiem skąd zdecydowane opinie na temat wpływu sekundników na płynność jazdy. Natomiast jeżdżąc po Europie zauważyłem, że najlepszą metodą, która reguluje płynność jazdy, jest po prostu światło pulsacyjne, czyli w momencie, kiedy dojeżdżamy do skrzyżowania światła zielonego lub kiedy ruszamy światła czerwonego, jest to stosowane na przykład w Wiedniu, które bardzo utrudnia i genialne w tej prostocie. Podejrzewam, że można to zamontować w wielu systemach kierowania sygnalizacją świetlną, o której wspominała pani z Lublinia. Bardzo panu dziękuję za ten sygnał. Czekamy na kolejne. Przypomnę, zd3@polskieradio.pl, mailowo, smsowo 71335 i telefonicznie, tak jak przed chwilą, dwie dwójki i siedem trójek. Napięta sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Ten temat już za chwilę na naszej antenie. Will always fight with pain. Just one note can make me float away. could fuck me where I lay. Just one note can make me choke. One note, that's not a lie. Just one note could cut my throat. One note could make me die. I like there's a spike with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Summer, sweet and sour, Jane, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Czyli Peppers w audycji popołudniowej. 11 minut po godzinie 18. Trójkowy komentarz dnia. W studiu Bartłomiej Kraczak. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Funkcjonariusze wrogiego nam reżimu w nocy zwieźli z Mińska kilka tysięcy imigrantów, przetransportowali na granicę polsko-białoruską i tak oto rozpoczął się szturm. A z nami gość Witold Repetowicz, dziennikarz, reporter wojenny, pisarz. Kłaniam się, panie redaktorze. Dzień dobry. Jak pan interpretuje te wydarzenia ostatnich kilkunastu godzin? No to, co się teraz dzieje na granicy, to jest agresja po prostu. Przepraszam, bo jest jakieś echo, więc... Jeżeli jest pan w stanie, proszę kontynuować i ewentualnie wyciszyć swój głos u siebie. Mhm. Proszę kontynuować. Halo? Ja słyszę pana bardzo dobrze. Więc to, co się dzieje w tej chwili na granicy, to jest już regularna agresja. Ta próba szturmu przy użyciu wielu tysięcy migrantów. I powinny zostać adekwatne środki. Adekwatne, czyli jakie pańskim zdaniem? Znaczy, poza środkami, które są używane na granicy, powinny być środki wymierzone w sam reżim białoruski. Moim zdaniem i we wszystkie podmioty, które przyczyniają się do tego kryzysu. Unia Europejska szykuje piątą transzę sankcji, ale rozumiem, że pan mówi o jeszcze bardziej daleko idących działaniach. Może pan powtórzyć, bo cały czas mam pogłos i słabo słyszę. Unia Europejska szykuje kolejną transzę, piątą już sankcji wobec reżimu Łukaszenki, ale rozumiem, że pan mówi o działaniach jeszcze bardziej daleko idących. Tak, znaczy tutaj sankcje wymierzone w samego Łukaszenkę to jest jedna kwestia. Natomiast ja mówię o sankcjach wymierzonych w podmioty, które przyczyniają się do tego kryzysu. Jeżeli mamy na przykład Turkish Airlines, które zwożą tych migrantów, no to Turkish Airlines powinny dostać ultimatum, że albo latają do Mińska, albo latają na lotniska europejskie. Kto miałby taką presję wywrzeć, pańskim zdaniem? No, Unia Europejska. Unia Europejska jako całość. No, w tej chwili mamy wyrazy poparcia dla polskiego rządu, ale takich konkretnych działań jeszcze nie mamy. Jeśli chodzi o działania polskiego rządu, na tę chwilę mamy sztab kryzysowy, zwiększoną liczbę funkcjonariuszy na granicy. Zbiera się także posiedzenie jest Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Z kolei NATO wzywa Białoruś do przestrzegania prawa międzynarodowego. A pan na swoim profilu na Twitterze, widziałem, sugerował, że Polska powinna zerwać stosunki dyplomatyczne z Białorusią. No oczywiście, jeżeli jesteśmy praktycznie w stanie wojny z Białorusią, bo tak to trzeba określić. Białoruś od wielu, wielu tygodni dokonuje ataku za pomocą broni demograficznej. Teraz nastąpiła eskalacja, praktycznie granica jest atakowana przez uzbrojone bojówki. Trudno powiedzieć, czy te bojówki składają się z migrantów, czy po prostu przez z zielonych ludzików. Więc no to jest, jesteśmy, stańmy wobec rzeczywistości, jesteśmy w stanie konfliktu zbrojnego z Białorusią, a jeżeli jesteśmy w stanie konfliktu zbrojnego, no to jest logiczne, że się wydala całą ambasadę białoruską z kraju. To samo powinni zrobić wszyscy nasi sojusznicy. Głos w sprawie napływu imigrantów na granicę polsko-białoruską zabrała rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa, która zasugerowała, że Polska powinna przyjąć tylu imigrantów, ilu żołnierzy wysłała do Iraku. Zasugerowała również, że między innymi Polska przyczyniła się do zniszczenia Iraku. Jak pan skomentuje tego rodzaju narrację? Można to skomentować dwojako. Znaczy, są dwie opcje. Albo pani Zacharowa jest kretynką totalną, bo ta wypowiedź jest na poziomie kretynki, ale pani Zacharowa nie jest kretynką, więc jest to po prostu cyniczna manipulacja, ta wypowiedź. Obecny kryzys nie ma nic wspólnego z interwencją w Iraku w 2003 roku, bo od tego czasu się bardzo dużo działo w Iraku, dużo się zmieniło. Zresztą Rosja jakoś nie brzydzi się współpracą ani z władzami w Bagdadzie, gdzie ma swoją ambasadę, ani też z władzami Kurdystanu, gdzie działa Gazprom i inne spółki rosyjskie. Więc jakoś tutaj to nie przeszkadza Rosji. Więc ta wypowiedź Zacharowa jest totalnie niepoważna. Jest skierowana do osób, które zupełnie się nie orientują w sytuacji w Iraku, nie orientują się w tym, co się działo przez ostatnie 18 lat w Iraku. I nie orientują się, że obecny napływ migrantów, zresztą jest nie tylko z Iraku, nie ma nic wspólnego zupełnie z tą interwencją. Ja przypomnę, że obecnie mieszkańcom Iraku zdecydowanie, mimo wszystko, że nie żyje im się najlepiej, ale zdecydowanie się żyje lepiej niż w latach 90., gdzie był Irak obłożony sankcjami i sytuacja ekonomiczna w Iraku była fatalna. Więc gdyby ta sytuacja, na przykład gdyby Irak był w tej sytuacji w lat 90. w tej chwili, no to mielibyśmy jeszcze większy kryzys, jeszcze więcej migrantów by napływało. Tyle, że różnica byłaby tylko taka, że ci migranci byliby tak naprawdę rzeczywiście uchodźcami i ich nie można byłoby odesłać do Iraku. I to może boli Rosję, bo na przykład Asad, gdzie przecież Rosjanie pomogli utrzymać się Basharowi Asadowi u władzy. Więc Asad też w tej chwili wysyła samoloty na Białoruś, dogadał się z Łukaszenką, bo to przecież są sojusznicy. I co? I w Syrii jakoś nie interweniowaliśmy, więc może... Zgadza się, rzeczywiście ta narracja rosyjskiego MSZ-u nie trzyma się kupy, ale jest też inna wypowiedź, która wzbudziła kontrowersję, panie redaktorze. Co ciekawe, wypowiedź jest dokładnie sprzed 3 tygodni Janusza Korwin-Mikke, które w trakcie programu na żywo w TVP Info, na antenie TVP Info przestrzegał, czy też oskarżał rząd, powiedział: zobaczycie, co się wydarzy 8 listopada. W kontekście właśnie dyskusji na temat sytuacji przy granicy z Białorusią. 3 tygodnie temu Janusz Korwin-Mikke mówi: zobaczycie, co się wydarzy 8 listopada. No i teraz wiele osób zachodzi w głowę, skąd wiedział dokładnie, że 8 listopada coś się wydarzy przy granicy. Jak pan interpretuje te słowa sprzed 3 tygodni? Wie pan co, ja nie chciałbym tutaj akurat komentować, w ogóle nie chciałbym komentować wypowiedzi polskich polityków na ten temat. Ja wolałbym mówić ogólnie o sytuacji, o propagandzie, o działaniach, które należy podejmować. To pytanie to proszę zadać panu Korwinowi Mikke. Ja nie chcę dywagować to, co mogło... Jasne. To pomówmy konkretnie o działaniach polskich służb. Dzisiaj rano minister Maciej Wąsik, kiedy właśnie pojawiły się już szeroko te informacje o szturmie na polską granicę, napisał na Twitterze dwa słowa. Nie przejdą. Jak pan ocenia działania polskich służb, zarówno policji, żołnierzy, straży granicznej, którzy tam przy granicy dbają o bezpieczeństwo? No i rzeczywiście dbają o to, by imigranci nie przeszli. Jeżeli chodzi o działania Straży Granicznej, to bardzo dobrze oceniam zarówno działania Straży Granicznej, innych funkcjonariuszy, żołnierzy, WOT-u. Także są bardzo dobre działania. Tylko, że to są działania na ostatniej linii obrony, więc powinny być prowadzone również inne działania. Powinien dawno już powstać mur na granicy i też to nie tylko na granicy białoruskiej, ale trzeba cały czas. Czyli z murem się spóźniliśmy, z tą zaporą, prawda? Proszę? Z tą zaporą się spóźniliśmy. Tak, niestety tak. I trzeba też pamiętać o tym, że Łukaszenko może przekierować ten strumień migracyjny przez Ukrainę i za parę tygodni, jeżeli zostanie zablokowana ta granica rzeczywiście z Białorusią, to może być kryzys nagle na innej naszej granicy. I to jest jedna kwestia, ale są również inne kwestie. Jeszcze chyba tutaj wspominałem, że samoloty, które lądują na Białorusi, powinny linie lotnicze lądujące na Białorusi powinny mieć zakaz lądowania na wszystkich lotniskach Unii Europejskiej. Albo przynajmniej w Polsce. Zablokowano by. Zgadza się. Takie ten działania zapewne musiałby podjąć polski rząd. Działania podejmowane by w krajach pochodzenia tych migrantów. I wszystkie działania, które sprzyjają napływowi migrantów na Białoruś, powinny być uznawane za wrogie wobec Polski, NATO i Unii Europejskiej. Zgadza się. Dziękuję serdecznie za rozmowę. To był trójkowy komentarz dnia, a naszym gościem był redaktor Witold Repetowicz. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. One, two, three, yeah. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Yeah. If I make you feel second best, as would be light, I was blind. That your sweet love hasn't died. quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that you sleep off as I give me one more chance to keep you satisfied. Między innymi o sekundnikach dziś mówimy, prócz tych ważnych informacji geopolitycznych, o tym, co na naszych drogach, jak poprawić taką sytuację, jakie jest Państwa zdanie na temat w niektórych miastach pojawiających się przy sygnalizatorach świetlnych właśnie takich sekundników. 2 2 i 7 3. Ja jestem kierowcą tira, wiozę wiele ciężki ładunek i zbliżam się do świateł i nie wiem, czy mam hamować, czy mam jechać. I będąc skazany na światło pomarańczowe, zaskakiwany w ostatnim momencie, no niestety muszę często przejechać przez to skrzyżowanie na pomarańczowie, że jest na czerwonym nawet. To takie mocno pomarańczowe, dojrzałe, późne pomarańczowe, jak niektórzy mówią. Oj nie. Obiema rękoma jestem za tym, żeby na każdym większym skrzyżowaniu były takie sekundniki, bo tu już będę się powtarzał, ale rzeczywiście dojrzałem do skrzyżowania, nie wiem, kiedy będzie pomarańczowe. Przyspieszam, bo chcę przejechać i później jest problem z zahamowaniem. Poza tym wyłączanie silnika jest możliwe wtedy, kiedy wiem, że tam przynajmniej minutę będę stał, więc sensownie by było je zainstalować. Nie wiem, jaki jest koszt tego, ale warto w to inwestować i takie jest moje zdanie i myślę, że będziemy szli w tym kierunku. No właśnie, kwestia kosztów też się pojawiała w Państwa korespondencji. W internecie oglądałem jakiś czas temu film, w którym nagrywający ten film pyta fachowca od sygnalizacji świetlnej, czy robienie na skrzyżowaniu tej sekundowego odliczania zmiany świateł to jest kosztowne i czy to ciężko zrobić. Fachowiec mówi, tak, jest kosztowne i ciężko. A czy gdyby zrobić, że światło czerwone, jak się będzie kończyło, mrugnie 3 albo 5 razy, a zielone, jak się będzie kończyło, też mrugnie 3 albo 5 razy, to będzie też kosztowne i trudne, a fachowiec mówi, nie, to mogę zrobić od razu. Trzeba się nad tym pomysłem zastanowić. Przecież jeżeli światło by mrugnęło czerwone na przykład 3 razy, to wiedzielibyśmy, że za chwilę się skończy, a zielone jakby mrugnęło, też by było wiadomo, że się skończy. Sekundniki przy sygnalizacji świetlnej, a może inne rozwiązanie, właśnie tak jak pan proponuje, ekonomiczny sposób inny. 2 2 i 7 3. No właśnie, a propos ekonomii. Za chwilę prognoza pogody i ekonomiczne podsumowanie dnia. Ogłoszenie społeczne. Zapytaliśmy polskich lekkoatletów, co czują, gdy słyszą nasz hymn. Plus 10 do odwagi, plus 10 do prestiżu. Ciarki i wspomnienia wracają. Śpiewałem, byłem dumny, ciary po całym ciele. Wzruszenie, na pewno. Czasami leciały łzy i... Ogromna radość i ogromne szczęście. Dopiero wtedy wszystko jest ważne, jak ten hymn wybrzmi. Czekam zawsze na niego z utęsknieniem. Spełnienie marzeń. Życzę każdemu. Przeżyjmy wspólnie te same emocje. 11 listopada w samo południe zaśpiewajmy razem hymn. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Przed przerwą pytałem panią o to, który pierwiastek jest kluczowy dla pracy mięśnia sercowego. Panie redaktorze, to chyba wszyscy wiedzą. Magnez. Czyli w trosce o serce powinniśmy stosować jakiś preparat magnezu? Nie. Jak to? Nie jakiś, ale Neomag Cardio. A dlaczego właśnie Neomag Cardio? Bo Neomag Cardio oprócz magnezu zawiera witaminę B6, potas wspierający prawidłowe ciśnienie krwi i wyciąg z głogu wspierający krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Piotr Beczała, gwiazda światowych scen operowych, uhonorowany wieloma nagrodami, w tym Nagrodą Mediów Publicznych, w repertuarze polskim i światowym. Arie Moniuszki, Karłowicza, Czajkowskiego i Verdiego z Towarzyszeniem Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Już do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Polecają Agencja Muzyczna i Program Drugi Polskiego Radia. ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Co roku było to samo. Żeby nie wiem co, po jesieni i zimie przebierałam na wadze. Ale teraz znalazłam rozwiązanie. Taki mój sekret. Zamieniłam swoje witaminy na VitaSecret. Suplement diety VitaSecret to zestaw ponad 20 witamin i minerałów, poszerzone o wyciągi z owoców opuncji figowej i liści z ostrokrzewu paragwajskiego, wspomagające zachowanie smukłej sylwetki. Jedna tabletka VitaSecret daje mi dwie korzyści. Dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. VitaSecret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Napływa coraz chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Po 18.30 sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. No i nocą od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 0 w centrum, do plus 5 na Dolnym Śląsku. Jutro, tak jak i wieczorem i nocą na Suwalszczyźnie, Podlasiu pogodnie. Poza tym będzie się chmurzyć, możliwe większe przejaśnienia, ale na południu kraju może padać deszcz, w górach śnieg, wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, zmienny. Jutro w dzień od 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 6 w centrum, do 10 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Za 29 minut, 19. U nas teraz... Podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. Narodowy Bank Polski koryguje swoje prognozy dotyczące inflacji i PKB. W najnowszym raporcie poprawki dotyczą przede wszystkim galopujących cen energii. Inflacja ma sięgnąć na początku roku 7%, po czym ma zacząć słabnąć. Średnioroczna inflacja w tym roku ma wynieść 4,9%, za rok 5,8%, a w 2023 roku wrócić w okolice 3,5%, czyli górnego dopuszczalnego odchylenia od celu inflacyjnego NBP. Dynamika PKB Polski w tym roku ma wynieść 5,3%. Naszym zdaniem bankierów centralnych czeka jeszcze sporo inflacyjnych zaskoczeń, a to wspiera nasze oczekiwania na kolejne podwyżki stóp, przynajmniej w grudniu i styczniu. Tak napisali na Twitterze analitycy PKO Banku Polskiego. Przypomnijmy, opublikowany dzisiaj raport, prezentowany 3 razy do roku, to mocny punkt odniesienia dla Rady Polityki Pieniężnej przy podejmowaniu decyzji dotyczących stóp procentowych. O inflacji i raporcie już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem. Zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Frank szwajcarski kosztuje 4,34, euro 4,59, brytyjski funt 5,38, a dolar 3,97. Podsumowanie dnia. Marek Zuber, ekonomista, jest naszym gościem. Dzień dobry panu. Dzień dobry, dzień dobry. Narodowy Bank Polski zaprezentował dzisiaj raport o inflacji i wzroście PKB. Inflacja ma wzrosnąć do poziomu 7% i potem ma zacząć opadać na początku przyszłego roku. Ten akurat szczegół już znaliśmy, natomiast wiele prognoz w tym raporcie mocno koryguje to, co wcześniej mówił Narodowy Bank Polski. Mocno w górę poszły prognozy dotyczące wzrostu cen, paliw, energii. Coś pana w tym raporcie zaskakuje? Nie zaskakuje. Przede wszystkim nie zaskakuje mnie to, że został zweryfikowany. No, rzeczywistość nas weryfikuje. Wzrost inflacji jest znacznie większy niż Narodowy Bank Polski pisał. Tak naprawdę ostatnie 3 lata pod tym względem nie są najlepsze, ale ja tutaj nikogo nie oceniam, dlatego że sytuacja rzeczywiście jest bardzo, bardzo skomplikowana i wpływ tych różnego rodzaju czynników często jest faktycznie zaskakujący, chociaż trochę nie zgadzałem się z tymi koncepcjami analityków Narodowego Banku Polskiego w ostatnich latach, dlatego że jednak te czynniki wewnętrzne, jak choćby rosnące koszty pracy, rosnące wynagrodzenia, my się cieszymy oczywiście z tego, że Polacy więcej zarabiają, ale jeżeli za tym nie idzie wystarczający wzrost wydajności, to to się musi przełożyć na wzrost cen, szczególnie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze wzrostem konsumpcji, a mamy z tym w ostatnich miesiącach do czynienia, więc jak kupujemy, to przedsiębiorca przerzuca te rosnące koszty po prostu na nas, bo nie ma specjalnego problemu ze zbytem swoich towarów. I choćby ten element wzrostu konsumpcji wpływa na to, co się z inflacją dzieje. No i w niektórych obszarach też mamy taki bezpośredni wpływ. Ja myślę, że rynek mieszkaniowy jest dobrym przykładem, gdzie wzrost popytu to jest jeden z elementów, który powoduje wzrost cen. Oczywiście mamy wzrosty kosztów wytworzenia i tak dalej. Ale także wzrost popytu, przynajmniej w niektórych obszarach Polski, był czynnikiem, jest czynnikiem, teraz troszeczkę się sytuacja uspokaja, który powodował wzrost cen mieszkań. Pytanie, czy dzisiaj rzeczywiście większość Rady nie doszła do wniosku, że te elementy, na które jednak mamy jakiś wpływ, także trzeba coś z nimi robić z uwagi na to, że ta inflacja jest już bardzo wysoka. I ja się też nie zgadzam z tym, że ona dojdzie do tych 7%. Ja mam wrażenie, że ona niestety może być wyższa, a w takim scenariuszu nie bazowym, nie najbardziej prawdopodobnym, ale takim, który muszę już dzisiaj brać pod uwagę, nie wykluczam, że ona będzie dwucyfrowa w przyszłym roku, więc dalej uważam, że to podejście Narodowego Banku Polskiego jest w tej chwili dość optymistyczne, jeżeli chodzi o kształtowanie się inflacji w najbliższych miesiącach. No i tutaj się nasuwa kolejne pytanie, jakie będą kolejne ruchy Narodowego Banku Polskiego? Ta komunikacja NBP w ostatnich miesiącach jest ciężka do rozszyfrowania. Pana zdaniem Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na kolejne podwyżki? Jeżeli tak, to ile? Kiedy? Raczej uważam, że Rada Polityki Pieniężnej nadrabia zaległości. Uważałem, że stopy powinny zacząć być podnoszone gdzieś w okolicach maja-czerwca. Choćby po to, żeby dać ten sygnał psychologiczny. Wydaje się, że ten poziom, który w tej chwili obserwujemy, on jest adekwatny, tak bym rozumiał w każdym razie decyzję Rady, do tej projekcji, którą właśnie zobaczyliśmy. Więc moim zdaniem, jeżeli pojawią się jakieś przesłanki, że ta inflacja będzie wyższa, albo to hamowanie będzie nie takie znowu szybkie, jak dzisiaj sądzą analitycy Narodowego Banku Polskiego, to pewnie jeszcze jakiś ruch w górę zostanie wykonany. Ja jestem większym pesymistą niż to, co wynika z tez stawianych w projekcji inflacji, a rzeczywistość nas weryfikuje. To na koniec jeszcze zapytam pana o to, jak z inflacją sobie radzić, bo w tym momencie ta inflacja, choćby nie wiem, jakie ruchy wykonują Narodowy Bank Polski, wiemy, że jeszcze przez ileś tygodni przynajmniej z nami zostanie. No i pytanie, co najlepiej jako konsumenci, jako osoby, które mają lokaty, mają kredyty, jak sobie z tą inflacją radzić? No właśnie, żeby to jeszcze raz jednoznacznie wybrzmiało, to co pan powiedział, panie redaktorze, te ruchy Narodowego Banku Polskiego, one nie przełożą się od razu na spadek inflacji. W związku z tym, musimy teraz być cierpliwi, poczekać. Najważniejsze, nie podejmować jakichś dramatycznych ruchów wynikających z tego, że inflacja jeszcze będzie rosła, bo wszystko wskazuje na to, że jeszcze będzie rosła. To jest to, czego najbardziej się boimy. Czyli tego, że wystraszeni inflacją Polacy zaczną kupować na zapas, czyli zwiększać konsumpcję tylko dlatego, że będzie drożej. I to jest ten element, który może... Czyli jeszcze bardziej podkręcać inflację. Tak jest, dokładnie. To jest to, czego się boimy. I to właśnie te stopy procentowe psychologicznie choćby mają oddziaływać na naszą wyobraźnię co do tego, że jednak jest ktoś, kto czuwa i kontroluje, żeby tutaj nic złego dalej się nie działo. Chociaż w przypadku kredytów hipotecznych na przykład ten ruch już będzie odczuwalny dla tego przeciętnego kredytu o wartości 350 tysięcy złotych na 20 lat. Natomiast cóż, nie jesteśmy w stanie obronić się przed inflacją. Taka jest brutalna prawda. Jedyna rzecz właściwie, która chroni nasze oszczędności, bo jak rozumiem, do tego zmierza pana pytanie, to są obligacje skarbowe, których kupon jest uzależniony od wysokości inflacji. Mamy oczywiście inne pomysły, ale pamiętajmy o tym, że te pomysły wiążą się z większym ryzykiem. Jeśli mówimy o czymś, co jest, używamy takiego określenia bez ryzyka, chociaż wiemy, że i państwo potrafią upadać, to są te obligacje skarbowe właśnie denominowane do inflacji. Tylko ważna uwaga, w polskich realiach mamy do dyspozycji w tej chwili obligacje 4-letnie i 10-letnie i my ochronimy się przed inflacją i my rzeczywiście mamy niewielkie ryzyko, że coś złego się wydarzy, jeżeli będziemy te obligacje trzymali do końca, czyli do wykupu. 4-letnie przez 4 lata, 10-letnie przez 10 lat. Ewentualnie możemy próbować szukać na rynku papierów, które mają mniej do zapadalności. Ale jeżeli kupimy teraz takie 4-letnie obligacje i będziemy musieli je za rok czy za półtora roku sprzedać, to nie ma gwarancji, że na tym nie stracimy. Obligacja też ma swoją cenę. Może się wydarzyć taka sytuacja na rynku, na przykład gwałtowny wzrost stóp procentowych, że właśnie za ten rok te nasze obligacje dzisiaj kupione sprzedamy po dużo niższej cenie i nawet ten kupon oparty o inflację może nie wystarczyć, żebyśmy nie zanotowali straty. Więc o tym warto pamiętać. Marek Zuber, ekonomista, był naszym gościem. Dziękuję panu za ten komentarz. Bardzo dziękuję również. Marcin Jagiełowicz rozmawiał z gościem. Bardzo dziękujemy. To było... Podsumowanie dnia. Za 22 minuty 19. Przypomnę, mówiliśmy o tym dziś w audycji. Przestępcy, często wykorzystując tak zwaną metodę na policjanta, fałszywie podając się za funkcjonariusza pod pozorem współpracy z policją, zabierają swoim ofiarom nieraz oszczędności całego życia. Dlatego warmińsko-mazurska policja ruszyła z kampanią Dzwoni oszust, rozłącz się. 2 2 7 3. Państwo także w tej sprawie. Dlaczego to dzwonią do ludzi, którzy mają te pieniądze, a nie do tych, co nie mają? Musi być jakiś wywiad, nie wiem. Aż się boję mówić, ale czy w banku, czy u sąsiadów, dzwonią do kogoś, kto te pieniądze posiada, skoro przelewa poważne kwoty, to nie działa sam na pewno ten osób. Musi mieć jakiś namiar. Kilkukrotnie państwo dziś zwracali uwagę właśnie na te kwestie. Skąd oszuści mają informacje na ten właśnie temat? Skąd ci złodzieje, naciągacze, bandyci wiedzą, że ludzie, biedni emeryci, mają po tyle pieniędzy na koncie. To jest zastanawiające się, bo do ludzi biednych oni w ogóle nie dzwonią. Tu jest właśnie haczyk, czy oni nie mają ludzi w bankach. No bo skąd wie, że pani starsza ma 300 tysięcy na koncie? Skąd oni takie rzeczy mają? Nie dzwonią byle gdzie, tylko oni mają wyselekcjonowaną grupę ludzi, którzy mają pieniądze, bo wiadomo, że takiego skoku się nie robi na 10 tysięcy. A no właśnie, to ciekawy trop. Myślę, do kolejnych audycji. Bardzo Państwu dziękujemy za te sygnały i podpowiedzi. Temat do rozmów i do rozważenia. 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy. Spadamy w otchłań na trasie w nieznane. Wracamy do podstaw, Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca, a kraj co spełnia marzenia. Nasza misja na rasz, gdy miasto zamienia serca na karbon. Nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jak niemy. Już za 18 minut 19. Reportaż w Trójce. Jesteś tyle warta, ile innym pomożesz. Takie słowa przed śmiercią powiedziała Alinie Czerniakowskiej, reżyserce i dokumentalistce, laureatce wielu nagród za dokumenty historyczne i nagrody specjalne SDP za rok 2018, jej ukochana babcia. Bohaterka z rodzinnego domu wyniosła patriotyczne tradycje i wartości. One na zawsze ukierunkowały jej prywatne i zawodowe życie. Niezłomności nauczył ją ojciec. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Jesteś tyle warta, ile innym pomożesz. Mój dziadek mówił, wiesz, na patriotyzmie nie zarobisz. Ja zawsze chciałam słuchać ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, którzy są dobrzy w danym zawodzie. Operator, który potrafił siedzieć przez pół godziny, patrzeć, aż słońce się zajdzie za chmurkę, albo i wtedy cień się odbije na murze cytadeli, który na przykład robiliśmy, albo jakiś pająk zza muru wyjdzie popękanego na cmentarzu, gdzie robiłam jakiś tam kolejny film. Jest autorką przeszło 100 reportaży i filmów dokumentalnych. Nie wiem, czy ktoś w telewizji ma, że 10 filmów Komisja Międzynarodowa wybrała, przetłumaczyli na angielski i zostały wydane. Okładki zrobił wybitny grafik profesor Lech Majewski. A dlaczego to robię? Dlatego, że taki miałam dom rodzinny. Dlatego, że mój dziadek, ławnik przedwojenny w sądzie, nauczył mnie patriotyzmu, bo u nas jest zdjęcie w domu, kiedy konia poim przy studni w Wilnie. A potem ojciec, kawalerzysta 4. pułku strzelców konnych 11. pułku ułanów, 15 lat starszy od mojej mamy. Zawsze mi mówił, pamiętaj, najważniejsze jest to, jak będziesz na siebie patrzyła w lustro po latach. I ta nauka gdzieś szła i ja uważam, że wszystkiego się uczymy w domu. Tu jest cała rodzina mojego ojca i siostra, ta, która w powstaniu zginęła, ten, który spod Leninu szedł, bo był wywieziony na Syberię, ten brat ojca. Ojciec na koniu, taki wyprostowany i piękny. Jego książeczka kawalerzysty. Kawaleria, 11 pułk ułanów, 4 pułk strzelców konnych, urodzony 23 września 1914 rok. On mi mówił te długie wiersze. Przysięgę Kościuszki na rynku, to Bema na Węgrzech, to takie wiersze o pracy, że to usprawiedliwi, zmogił. Ja nie wiem, co to za wiersz był, ale taki zmogił. Powstaną i sądzić będą, nie usną kołysani snem. Był tak po prostu wychowany. No kochał tę ziemię, kochał tę Polskę. Tego mnie nauczył. To były te czasy komunizmu, te lata 60., to moje właśnie dzieciństwo. Takiej dziewczynce opowiadał, zresztą mój brat, 2 lata młodszy, też właśnie słuchał. Tyle ludzi uratowali w czasie wojny. Ojciec mówi, że tam 50 osób przechowywali w tej piwnicy. Z lasu żołnierzy Armii Krajowej, bo ojciec potem należał do Armii Krajowej Oddziału Płockiego. Przechowywali w tym domu, mieli takie murowane piwnice, tam ponad 50 osób, kiedy szedł front. Babcia wszystko w tym domu właśnie gotowała, mimo że tam okna w szyby wyleciały, ale tak to stał. I tym ludziom przynosili jedzenia i świniaki zabijali. Bóg chyba nad nimi czuwał, jak to babcia powiedziała, bo tam obława niemiecka, a tutaj ludzie z lasu. Babcia ma na bali namoczone koszule, pokrwawione. Całe podwórko okrążone, Niemcy samochodami, psy. Babcia mówi, że wtedy spojrzała na tą Matkę Bożą i mówiła, Matko Boża, ratuj. I bal je przerzuciła prześcieradłem, bo na nic nie było czasu już wtedy. I ojciec wyszedł do tych Niemców i dziadek. No i psy się ciągną i prosto do tego, oni mieli przekop taki do takiego spichlerza, mi ojciec tłumaczył. Te psy wyśledziły i tam się ciągną, Niemcy trzymają. I tata mi opowiadał, że wtedy się wydarzyła taka rzecz. Mówi, mieliśmy takie 2 utuczone koty, mówi, takie duże. I wtedy nagle ten kot pod nogami moimi. I ja mam taką myśl. Tego kota tak, mówi, nogą osuwam z całej siły na te psy. Niemcy by od razu te psy podopinali. I zaczęli rozmawiać. Ten Niemiec zaczął rozmawiać z dziadkiem, to dziadek więcej po niemiecku. I podobno powiedział, uważajcie, bo następnym razem może być inaczej. Pojechali. Babcia zawsze mówi, że ten kot i ta Matka Boża. No i to tata mój bardzo często to opowiadał. Oni łączyli strasznie cały ten dom, łączyli wiarę w Boga z patriotyzmem. To wszystko we mnie żyło. Tutaj jest zdjęcie, tu jest mój tata, jego brat, tu jest jego siostra. Jedna zginęła przewożąc broń. Brat był wywieziony na Syberię, nie dostał się do armii Andersa. Szedł z Berlinka, przeżył pod Lenino i powiedział, tam było piekło. I pod Szczecinem był ranny. Do końca życia już był takim kaleką. Virtuti militari miał też za to. Przyjechał, jak do Warszawy podeszli z Berlingiem, to był chyba jedyny, który przepływał pod wodą. Mówi, takie rurki ze słomki takiej trzcinowej robiliśmy. Byłem, mówi, szefem kompanii karnej. To z tej kompanii chłopcy, mówi, uciekali do powstania. I mój ojciec był z drugiej strony powstania, a on z tej. I mieli zawsze, ojciec mówi, z tym komunistą szedłeś. Ja pamiętam, jak to było takie spięcie między nimi, a wtedy ten Felix Czerniakowski właśnie wstawał. Nigdy nie zapomnę, kiedy on taką dużą chustkę, bo wtedy nie było tych higienicznych, tylko taką dużą złożoną, wyciągnął z kieszeni, łzy mu tak ciekły po twarzy i mówi, ty nie wiesz, wymówisz tutaj Armia Krajowa, że nic się nie liczy, a my z tamtymi żołnierzami szliśmy, kiedy doszliśmy do granicy polskiej, wszystkie chłopaki moje poklękali, całowali polską ziemię i płakali, my ją naprawdę kochaliśmy. I wtedy ja zrozumiałam, że ci od tego Berlinka, też byłam bardzo źle tego nastawiona, to byli też ci, którzy tę Polskę kochali. Ojciec mi mówił, pamiętaj, jak mnie wiózł do internatu, do liceum, to mi mówił, nie bój się, czego się nie bój. Ucz się tak, jak tutaj teraz dobrze. Pamiętaj, żeby nigdy nie kłamać. Wybrałam taki dziwny kierunek. Wtedy był nowy na ekonomię, ekonometria. Ale potem mi się znudziła ta ekonometria, ale oczywiście ją dokończyłam, też z dobrym wynikiem. Poszłam na Wydział Dziennikarstwa i mówię, ja chcę tu zdawać. No i tak się moja zaczęła przygoda z dziennikarstwem, potem z telewizją, a potem w telewizji mnie pytali, z czego poręczenia tu jestem. No, w wtedy tak sobie myślałam, trzeba odpowiedzieć, że z czegoś ważnego, więc robiłam jakąś taką tajemniczą minę z uśmiechem. No i wtedy pamiętam Tadeusz Kraśko, który mnie zadał pytanie, jak to jest? Mówi, że my jej pozwalamy zrobić to, co ona chce, bo ja naprawdę nigdy nie zrobiłam tego, co nie chcę. I jeszcze to emitujemy. Mówi, co za panią stoi? Ja tak nic nie odpowiadając, uśmiecham się, a on mówi, wywiad? Ja mówię, może. I wtedy całą kawę, którą miał na biurku, wylałam się na wszystkie dokumenty jego, czyli się bardzo wystraszył. A tak naprawdę, jak trafiłam, przyszedł Mariusz Walter na Wydział Dziennikarstwa i tak wybrał chyba 3 czy 4 osoby i mówi, o tej to Pan Bóg dał dużo wdzięku. I wybrał mnie do prowadzenia jakiegoś programu. Pamiętam, wtedy były programy z Bardinim. Tapeta na tej młodej twarzy. Jeszcze miałam rok studiów przed sobą. Lato, gorące to, a ja tu siedzę cały dzień i jeszcze mówię nie to, co bym chciała. Jakieś głupstwo, które mi każą powiedzieć między kolejnymi programami. Pamiętam taką scenę, kiedy tam siedziało to całe Studio 2 na górze w reżyserce. Ja odpięłam nagle mikrofon, który miałam przypięty, taki mikroport, położyłam na stole tam w studio na dole i mówię, do widzenia, ja odchodzę. I wyszłam. I oni wszyscy wybiegli za mną na korytarz i mówią, gdzie ona idzie? Ja się wtedy odwróciłam i ja mówię, ja będę w telewizji robiła, ale to, co naprawdę będę chciała. I poszłam. Pojechałam na Zamojszczyznę, żeby szukać tych, którzy z 3 wrogami walczyli. Czyli Sonderlaboratorium niemieckie, partyzantka sowiecka i Ukraińcy UPA. I tam żeśmy tych odszukiwali. Tam na ślady Humera, jego ojciec, tam właśnie pałkami dobijali wręcz tych ludzi, tych partyzantów polskich. Adam Humer, wieloletni pracownik różnych urzędów bezpieczeństwa, począwszy od rodzinnego Tomaszowa Lubelskiego, Lublina, gdzie działał z całą rodziną, ojciec Wincenty Humer, przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej, siostra Wanda Humer, zasłużona działaczka Urzędów Bezpieczeństwa w Tomaszowie i na Zamku Lubelskim. No i potem przyniosłam film do telewizji, który robił ogromne wrażenie i się zaczęła cała eskapada, że nie można, że wstrzymany. No i w zasadzie nie ma argumentu jakiegoś głównego, tylko takiego, że tej historii Polski nie wolno takiej pokazywać, bo jest niewygodna. Film o Piłsudskim czekał bardzo długo. Nawet to... takie dziwne, że film o papieżu też czekał i dopiero jak umierał Jan Paweł II w 2005 roku, to dyrektor Terentiew pokazała ten film jednego dnia chyba, 3 razy. Zawsze tak było. Kierownik produkcji mówi, że nie było żadnego filmu, z którym nie było problemów. Potem jak ja robiłam film Ostatni Legioniści, postanowiłam jeździć na początku lat 90. po Polsce i szukać tych ostatnich legionistów. Ich odnajdowałam, to tak jakbym odnajdowała mojego ojca. Operator Ryszard Janowski pojechał właśnie na te zdjęcia Kraków. Tam miałam 2 takich legionistów. A było takie nagranie niesamowite w domu takiego pułkownika legionowego z pierwszej kadrowej, z dyplomami pierwszej kadrowej od Piłsudskiego, który mówił, jak w 1939 roku żegnali tą swoją niepodległą Polskę. Jak mówił, że on z luzakiem ucałował się i tak zupełnie jak mój ojciec opowiadał, że tak się pożegnali, mówił, ucałowałem swojego konia i wtedy zasłonił ręką i ten operator stał, widziałam, tak skamieniał, bo on zasłonił ręką i strasznie mu plecy chodziły i on po prostu szlochał, po czym odłożył rękę i mówi, pożegnaliśmy się, ja wróciłem do swoich żołnierzy, jeszcze wtedy oni wtedy pytali mnie, co będzie z Polską. I znowu przyłożył rękę i znowu zaczął płakać. I my tak skończyliśmy to. No i on tak potem pakowali się, sprzęt, operator też pakował. Żadne szkoły nie nauczyły mnie tego, co ty mnie nauczyłaś w tych domach. I za to ci dziękuję. A dlaczego robię takie filmy, mówiąc krótko? Dlaczego o nie walczę? Dlatego, że przynajmniej część tych ludzi, o których zrobiłam te filmy, oni zobaczyli, ucieszyli się, zanim umarli. I to jest strasznie ważne. No. To jakby testament, jakby przekazali. A przecież te nasze zawody, no to co one by były warte, jeśli my byśmy opowiadali za przeproszeniem o niczym? Przypominają się słowa mojej bohaterki, hrabiny Ostrowskiej, właścicielki jednego chyba z najpiękniejszych pałaców i największych w Korczewie nad Bugiem. Przyjechała po 57 latach do ruiny i to wszystko odbudowywała. 2000 któryś rok. Kiedy robiłam z nią film, a też nie było łatwo, żeby ją przekonać, że ja ten film zrobię dobrze. To była bardzo uczona pani, filologia angielska i filologia polska i filozofia. Mackiewicz napisał książkę Zielone oczy dla niej. Potem się jakoś tak przekonała, że mam do dzisiaj jej listy, bo tak się to zdarzyło, że już doprowadziła do stanu dość pięknego ten cały pałac i jechała do Warszawy, ktoś ją wiózł i zginęła w tym wypadku samochodowym. Ale zapytana przeze mnie, co jest takie najważniejsze w życiu, odpowiedziała tak bardzo ładnie, tak, żeby mieć trudne życie. Bo tylko trudne życie czyni człowieka człowiekiem naprawdę. Ja teraz bardzo dziękuję Bogu. Mając, mówi, 4 lata, miałam 4 bony, a ojciec w prezencie mi kupił wielbłąda. Miałam wszystko, co tylko można zamarzyć. A potem nie mieliśmy nic, ale jakoś przeżyłam. Znalazłam się na zachodzie też nie mając nic i za to Bogu dziękuję. Dla mnie to jest takie strasznie ważne, co mi powiedziała moja babcia, kiedy stałam przy takim dużym, drewnianym takim łóżku. Pamiętam, opierałam się o coś takiego wyrzeźbionego, dużego i tak się patrzyłam na nią i mówiłam, babciu, co ja mogę dla ciebie zrobić? Mówi, nic, mówi. Ja tylko mam jedno marzenie i poduszka jest pełna od łez. Co zrobić? Kiedyś zapalisz świeczkę, odmówisz, zdrowaś Mario. A dla siebie pamiętaj, jesteś tyle warta, ile innym pomożesz. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Jesteś tyle warta, ile innym pomożesz. Program trzeci za niecałe 5 minut, serwis o 19. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa nad drogiem, krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie za mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Lampa nad progiem, krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Tato, a wiesz co Maciek powiedział? Drukarki 3D, roboty do programowania, gogle wirtualnej rzeczywistości. Córciu, powoli, o co ci chodzi? Tato, nie rozumiesz? To wszystko będzie w szkole, w naszym nowym laboratorium przyszłości. Wcielimy się w konstruktorów i wynalazców. Zazdroszczę, to może ja wrócę do szkoły, co? Chciałbyś, ale nie przejmuj się, wszystko ci opowiem. Szkoła, do której chce się wracać, jest blisko. Więcej informacji na gov.pl/laboratoria. Laboratoria Przyszłości to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowany w ramach Polskiego Ładu. Pro